إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد الله سوى في توفيق برمبي عز وجل في سن درس توحيد في سن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني تامبالي وون ناج نك دوجو سي ليغا خامني موي انواع العباده التي امر الله بها، خيتو جامو ييغا خامني سونو بوروم تبارك وتعالى موم لا ديغلي. دونك ديجا رك سي تيتر بي داغي غيس ني جامو يالا دا فا ام اي خيت، مانام اي فورم، اي فورم اي فاصون. دونك لولو نيت كي باي سي خيل لو ام سولو لا، ndax souvent ñu bari soone jaamu yalla rek ñu ne julina. Manam aspect extérieur yi nek ci islam ñom loolu lañ fokk jaamu yalla, gis nga ko ma ngok. Te xamuñu ni jaamu yalla lu yaatu la, lu yaatu la. Lego leg da fay ñew sax même ci bir aspect extérieur yu lego leg da fay ñew ba ci li nga xamni moy sa jëm ji dafa sa jëm ji daf ci am no xamni sunu borom non la bëggee nga jëflante ak mom ci sa jëm. Loolu ci jaamu yalla lay dugg, mais ñaka xam loolu motax ngay gis ko xamni da nan julina man kay jaamu yalla la bu mak ma sha Allah damay julli damay wor, mais nak yaramam duko tenir duko entretenir ci jaamu yalla. Manam yaramam du ko yor yorin wa nga xamanteni ni mom la sharia bëgg. La sharia ne def len ko ci seen yaram, la sharia ne bu len ko laalale seen yaram mom loolu du ko respecté, gis nga loolu mom loolu du ko respecté. Masalan tay bo xolé ci walu yaram nga ñew ci walu cholko, amna ci lo xamanteni ni sharia téré nako goor ñu moy soa, mais da nga gis kuy julli après mom mu dem diko sol, gis nga. Ak yeneen mbir yo xamanteni ni ci jaamu yalla la bokku ci sa yaram yi jëm ci sa walu karaw yi jëm ci sa derbi hmm yi jëm ci na ngay solé yéré, est ce gis nga yoy yeb day dugg ci jaamu yalla. Mais ñu bari ndaysan so né jaamu yalla rek ñu né julli na wor Allahumma sa'ad. Legui nak nga joge ci aspect extérieur yoy nga xamanteni ni sax haaju ñu ko matal ci jaamu yalla, ñew nak aspect intérieur bi nak fofu mom da ngay fekk mu vide. Ma fihi tawakkul wala khawf wala rajaa wala mahabba wala isti'ana wala isti'adha wala istighatha wala shay. Bo ñew ci bir nak mom fofu mom zero, amul tawakkul, amul isti'ana, amul isti'adha, amul istighatha, amul rajaa, amul inaba, amul da. Mom dal na julli jot mu kep kep kep julli and ak ñun ñi, no koor jot mu xif xifal quoi xifal and ak ñi khalas. Allahumma sa'ad. Bu ko defé kon lolu aspect la bu jara bayi xel. Borom téré bi nak ma nga tijé won buntu bi ci waxu Ibn Kasir bobé muy wax bu am solo. Manam am nga olof dané bala nga né nam nefa fo nekul buñ fay woté di nga mën né nam hmm bay mënul nek instant bi seen wa kër buñ lay wo nan diw est ce di nga mëna wuyu né ko fa do ko dégg bala nga né nam nefa. Donc jaamu yalla gis nga ko jaamu yàlla d'abord il faut mu tegu ci ki ko yeeyoo ki ko moom ma ngoog ki yeeyoo jaamu boobu ki moom jaamu boobu ma ngoog ki ko moom ki ko yeeyoo gis nga ko kon loolu mooy li jiitu ki yeeyoo jaamu gi il faut ñu définir loolu ba pare mais doo ñëw rek naan maa ngi jaamu yàlla yaa ngi jaamu yàlla mais jaamu bi kan moo ko yeeyoo kan moo ko yeeyoo donc loolu mooy mbir mi loolu moo taxoon mu indi waxu Ibnu Kathir googee al khaliqu li hadihi al ashya huwa al mustahiqu lil ibada ki nga xamante ni nii mooy ki bind mbir yii mooy ki yeeyoo ñu jaamu ko dégg nga loolu ki bind mbir yi mooy ki yeeyoo ñu jaamu ko bu ko defee nag mu dikk nag ci di la leeral mu ne moom Ibnu Kathir moomee indi googu mu indi loolu ci tafsiram borom téere bi jël ko def ko firnde maanaam akuk seede mu ne daf la bëgg a waxal daf la bëgg a leeralal xeetu jaamu yi ba pare nag teg ci wa adillatu kulli nawin xeet bu nekk mu indil la tegtal ya coro mu ne xamal ni al ibada lugatan moom mooy lan attazallul wal xudu wa minhu tariqun muabad yani mudallal muxadda bilmashi alayhi mu ne jaamu yàlla buñ ko waxee ci làkk ci waxin mooy lan toroxlu suufe suufelu maanaam akuk nooy akuk mokk akuk mokk tayib xam nga léegoo léeg nga dégg laalu saan des fois société yi nag noonu lañ mel des fois da ngay dem ci société am na ci phénomène yoo xam ni mooy gën a fees fiñ toll nii am na société yoo xam ne boo fa demoon tey lay gën a fës lay gën a visible mooy alquran mais am na ñeneen am na société yoo xam ne tey boo fa demoon lay gën a visible mooy sàngara am na société yoo xam ne tey boo fa demoon la fa gën a visible mooy col gu bon société yi noonu la mel d'accord xam nga léegoo-léeg yenn baat yi dañ koy utiliser te duñ ko bàyyi xel dëggantaan maanaam mokk xam nga baat boobu am na fu ko gars yi di jëfandikoo bugguma caa egg gis nga ma ngoog nooy xam nga mokk mooy lan mooy nangu suufeel sa bopp dindi rëy ci yow dindi yëg sa bopp nangu jëfee digle di daw léegoo-léeg sax nga dégg ñu naan di ko dawal safaak marwa gis nga jege yoon toogu baat yooyu gis nga ko xam nga baat yooyu des fois nga gis gars yi jëfandikoo ko ci biir néegu say gis nga pour nga am une idée wu jaamu yàlla li muy tekki ci wax gis nga moo tax boo delloo ci xadis boobee doon la wax naan su ma doon digal mbindeef musu jootal mbindeef kon danaa digal jigéen musu jootal borom këram gis nga ndax notion wu relation bi mais nag su jóot jaamu yàlla la kon ndekete gis nga relation borom kër ak soxnaam àggut foofu waaye nag tegu na ci lan tegu na ci dégg ndigal tegu na ci topp waaye dégg ndigal googu ak topp googu ak bàyyi tere googu yépp day nekk en fonction de li neex yàlla bil maaruf tey sa borom kër bu la ne woon xeesalal waroo ko cee topp bu la ne woon naanal sàngara waroo ko cee topp bu la ne woon bàyyil julli waroo ko cee topp mais malheureusement gis nga mooy li ma doon wax société bu nekk ak li fay fës ñun suñ société dañoo jël jigéen rek def ko mu nekk objet wu góor quoi ñun suñu société ngeen baal ma ko gis nga ba ngay ñaan da ngay jaamu sa jëkkër foo koy jaamu booy jaamu yàlla ngay jaamu jaay yaak sa borom kër yëpp da ngeen war a dem jaamu jaal. Moo tax gis góor yoo xamanteni ni duñ julli de. Bu ñëwee bëgg ray soxna ana añ bi añ bi neexul xam nga xorom. Balaa ngay revendiquer li nga moom doo defal yàlla li mu moom ba pare. Gis nga bu soxna si ne nii mu ne ko sa caabi aljana maa ko yor. Ah sa caabi aljana ya mu caabi aljana. Sawrullah. Gis nga ñàkk a jàng ak ñàkk a xam fi muy yóbbu société. Léegi moo tax ngay dégg jigéen ñu bëri da ngay gis kii xeesal kii def yi mees def yi gréfas mel ni cëggal gilem ngeen cëggal gilem li nekk ci boosu gilem bi noonu di dem nii gauche ak droite gis nga ko ma ngoog wala mu sollu solluñ bu doy waar waxe mu ne ah yi kat sëñ bi la neex te nee nañ sa jëkkër moom lu ko neex rek dagan na dégg nga lu neex sa jëkkër dagan na xoolal jël nañ li yàlla moom jox jëkkër ko jëkkër gi nag di xool xoggali ko mooy lan lii mooy lan lii mooy lan lu neex sa jëkkër rek dagan na kon sa bànneexu jëkkër sa bànneexu jëkkër moom mooy sharia quoi mooy tashriya mooy yoonal ndaw si dafi nekk du julli non garaawul ba da ngay gis sax yenn borom kër yi seen soxna day muuru di jéem a jaamu yàlla ñu ci contesté ñu koy contesté gis nga naan ko non del sol yu mel nii del defee nii buy génn defal nii bu may ànd ak yow de yow da ngaa am ci loolu dara moomoo ko soxna si la ko may moomoo soxna si soxna si na mu war a soloo buy génn yàlla moo ko ko wax du yow yaa ci addu yow mais day dellu si waat ci li ma waxoon ci commencement bi mooy ñàkk xam notion jaamu yàlla ak sa domaine de définition moo waral loolu parce que yow ku góor ki yow ci sa bopp bi ngay génn daa am noo war a soloo soo ko xamoon kon doo ñëw na ndox si non ay affaire muraay yi du ma topp waaw man kii kilifa gi kàddu la buum gi maa koy geño gi maa ko yor demal nga jàngi sa diina ba pare yow xamoo faratay jàpp yow c'est à dire am na ñoo xam ni ngeen baal ma may leen soxna heureur la ku xamul faratay julli xamul faratay jàpp am na ñoo xam ni may leen soxna heureur la heureur bu rey ànd ak loolu tey boo xoolee suñu société tem yëpp wàllu sëy la wàllu sëy mais lu tax ces points là kenn du ko invoqué jigéen ñaa ngi sonn ci biir néegu sëy yi jigéen ñaa ngi bëgg a jóg guddi pour julli mënuñu julli ñii ñi ngi bëgg a def colko ga nga xam ni doxalin ba nga xam ni moom la yàlla bëgg si ñoom mënuñu koo def ndax seen borom kat gis nga loolu ah ma ngoog ñàkk xam lan mooy jaamu yàlla ñàkk xam sa domaine de division ñàkk xam notion yi nga xamante ni nii mooy notion wu jaamu yàlla léegi nag finalement mbir mi day nekk fa lëxoo ko gudeeroo kii day jóg jaar ne kii jóg jaar ne finalement gis jigéen ñoo xam seen jëkkër la ñuy jaamu ñoom jàpp nañ ne seen jëkkër yoo seen caabi aljana quoi jaamu ga ñuy jaamu seen jëkkër mooy bu jëkkër ji ne xeesal la ñu xeesal bu jëkkër ne meesal ñu seet te yàlla tere na ko de mais tere yàlla bi la ñuy teg ci suuf jël def seen digle borom kër boo waxee ñu ne la ah sa jëkkër de boobu loo ko defal dagan na da nga koy dawal safa ak marwa safa ak marwa kan moo ko yoonal kan moo yoonal safa ak marwa inna safa wal marwata min sha'airillah min sha'airi zawjik gis nga société bu jàngul finalement lu muy def day nekk foowee diina loolu lay nekk société bu jàngul ngay dawal sa jëkkër safa ak marwa te yàlla ne safa ak marwa dafa bokk ci samay emblème man yàlla sama moomeel la yow nga jël jox sa borom kër quoi léegi nag anecdote bi ci nekk mooy dikku gi nga xam ni moom la occident dikk na gis yenn yorin yi ci jigéen ñoom tamit ñu indi seen culture bu ko defee nag ñu jël loolu yëpp nag jamb ko ci kaw kan lañ koy xëpp ci kaw islam islam da délo ginnaw jigen ginnaw islam dafa jël jigen mu nekk ko xamni da fay ki ci goor nangam nangam nangam goor ñi ñi may soxna jaamuñu soxna ñi may borom kër jaamuñu déjà da ngay gis soxna si bu ko waji waré tak fa ñuy jaar amul jang diina amul sax dem xol ak borom kër aw ak soxna dedet ña ca tane sax ñoy baye ba jouru mariage bi ñu na woowi len oustaz paté ñoo nak ci jouru mariage bi oustaz paté war len ci wax ak sey quoi ci jouru mariage bi ñoo da ngeen warona dem diko jang ci oustaz paté ama ba xam ko ba maîtriser ko ba tok ci ñoo ñoo tane mais amna yo xamni sax lolu boole wuñ ko ci ay seri musique lañuy jindi seri ngeundeng gaddu akku dekkundo gaddu akta dekkundo ba sonu ñoo tok nak wallahu almusta'an donc jaamu yalla luñu wara jang la dañ ko wara étudier ko wara chambar ma ngi gis ay Angleterre mu financer ben recherche xam nga lan lañ doon recherche scientifique xam nga lan la woon manam gayne ni mu yuxu bobu quoi lan moy def yuxu bi ak jema étudier gayne ak seg ñom ñaar lu leen boole ak lu leen wutale xam nga lool dinañu gëné xaliss parce que nit ñi koy def dañu leen fay ak leneen ak leen légui lan mo gën loolu neewuma bu ko kenn def dé waye amna lu jitu won loolu lan motax duñu financer recherche xol lan motax yalla binduñu lutax point d'interrogation bobu kenn duko jëma résoudre lan motax yalla binduñu lutax duñ ci def ay colloque lutax duñ ci def ay séminaire lutax duñ ci def ay débat ay té débat wala ay café débat sëgg lan motax yalla bindu imaginel gayné lutax gayné di yuxu ni gayné ni mu yuxu bobu foray bi mom lañu wara étudier def ci génné ci xaaliss dem fi def dañu def ay déplacement ba Afrique Angleterre Afrique jël avion vir va kérosène bi ñuy lak fofu non xolal lool yépp dem ci all bi goudi ñuy nit gayné di déglu samp ay haut-parleur la musane yalla ñu yalla sam yalla ñu borom bi tabarak wa taala sam mais doyna wat aduna bi manam doxalin bi fi am bo defu ndank rek dalay fekk ap keppetal piège ma ngok bo defu ndank rek mu fekk la wallahu musaan ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayse defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.